Setime se makar jedno, na jedan trenutak samo, nek za kratko vreme stane, seti se od kad se znamo. Vero ako lažima tvojim, volim te više od svega, a ti to pica ode, na gnezdo smiješ kod njega. Sjeti me se makar jedno, i dok sa njim brojiš dane, pomisli na našu ljubav, noge noći zore dane. Verovat lažima tvojim, volet te više od svega, a ti kao ptica. Kod njega verovat lažima tvojim, volek te više od svega, a ti kao ptica ode, da gnezdo smiješ kod njega. Sjeti me se makar jedno, znaj moja je ljubav veća, al šta vredi sve je prošlo, pa neka te prati sreća. Verovah lažima tvojim, volek te više od svega, a ti kao ptica ode, gnezdo smiješ kod njega. Verovat lažima tvojim, volek te više od svega, a ti kao ptica ode, da gnezdo smiješ kod njega.